शिव भगवत भक्तजन, आप लोगों ने चित्रदीप अध्याय का पूर्ण चिंतन किया और चित्रदीप प्रकरण तक जो है विद्यारण्य मुनिकृत है और उन्होंने इस 6 अध्याय तक लिख करके भारती तीर्थ गुरु के पास ले आए और दिखाया। इतना ही ग्रंथ था। भारती तीर्थ गुरु जी ने बाकी जो हिस्सा है उन्होंने लिख डाला और ये पूरे प्रकरण का विस्तार उन्होंने कर दिया, अर्थात 6 अध्याय तक विद्यारण्य मुनि जी के और बाकी जो हिस्सा है ये जो है भारती तीर्थ। इसलिए टीकाकार जब हम लोगों ने उस दिन प्रश्न उठाया था ना भारती तीर्थ गुरु, तो भारती तीर्थ जी टीकाकार रामकृष्ण टीका जिन्होंने लिखा, ये टीकाकार प्रणाम कर रहे हैं ना, तो टीकाकार के लिए उनके जीवन में मिलता है कि रामकृष्ण ये जो है दोनों गुरु को देखे थे, विद्यारण्य मुनि जी को भी और भारती तीर्थ जो, इसीलिए उन्होंने टीकाकार भारती तीर्थ जी को प्रणाम किया। तो अभी जो हम लोग जिस पाठ का चिंतन कर रहे हैं तो विद्यारण्य जी के गुरु जी जो थे भारती तीर्थ स्वामी उनके रचित है और इसमें हम लोग मुख्य प्रतिपाद्य विषय जो है उपनिषद के उस वचन को याद किया और उसी का व्याख्यान करने वाले हैं कि भाई आत्मा को अगर जाना यह चेद अवेदित, अगर आत्मा को अयम अश्मि इति रूप से कोई जाना तो भाई उनके जीवन में और इस शरीर में आसक्त होकर के छोटी मोटी इच्छाओं की पूर्ति उनका और ये ध्येय लक्ष्य होता नहीं। इसीलिए जो आत्मा को अयम अश्मि इस रूप से जान लिया कि मैं ऐसा हूं तो फिर उनके आगे की जो शरीर और शरीर निमित्त भोग इच्छा ये सब उनके और नहीं संभव है। इस प्रकार से यहां तक हम लोगों ने विचार किया जीवन मुक्तस्य या तृप्तिर सातेन विशदायते। भाई ऐसे जो महापुरुष है जीवन मुक्त का जो फल है वो जो है विस्तार पूर्वक वो कहने के लिए इस प्रकरण का प्रारंभ करते हैं। इस प्रकरण का नाम है तृप्ति दीप। अब देखिए हम लोग तीसरे श्लोक का उच्चारण करेंगे, उसके पहले थोड़ा सा भाष्य है ना टीका का, उसका उच्चारण करते हैं। पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्य योजना आक्षेपस्य समाधानम् व्याख्यानम् पंचलक्षणम्। ये जो है पराशर सूत्र है, इसमें देखिए वक्ता के लिए बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट मैसेज है ये। आप लोग वक्ता बने कि नहीं, कभी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ता है कि नहीं, कहीं नहीं, अरे भोजन में टेबल में बोल दिया कीजिए ना कि मैं भी वक्ता हूं। खाने समय सब लोग बैठते हैं ना, थोड़ा थोड़ा प्रवचन करा कीजिए, अच्छा होगा, उससे आपका भी चिंतन होगा और सुनने वालों को भी मंगल होगा। आप बोलेंगे महाराज कोई सुनना नीचे, सुनना भले नीचे, आप अभ्यास करो। कठिन है, ऐसे आप लोग बहुत प्रवचन करते हैं मुझे पता है, भोजन के टेबल में कराऊं तो पता लगेगा। तो क्या करे कैसे करे ये देखिए, हम वक्ताओं के लिए बड़ा सुंदर एक शास्त्रीय विधि क्या है कि भाई कोई भी वक्तव्य को जब आप बोलना चाहते हैं, विषय को उपस्थित करना चाहते हैं, तो भाई कैसे? तो कहते हैं पदच्छेद, पदार्थ पांच लक्षण है, व्याख्यान के पांच लक्षण बता रहे हैं। पहला लक्षण है पदच्छेद, जो जिस पद का जो शब्द का व्याख्यान करना चाहते उसके पदों को आप तोड़ करके पहले बताइए पदच्छेद। फिर प्रत्येक पद के जो उक्ति अर्थ पदच्छेद पदार्थोक्ति, पदार्थोक्ति मतलब पद जो है क्या कहना चाहते हैं, तो द्वितीय हो गया पदार्थ पदच्छेद पदार्थोक्ति। और फिर तृतीय है विग्रह, व्याकरण की दृष्टि से ये विग्रह कौन सा विग्रह है, उसको ये कैसे ये शब्द बना, इस पर भी थोड़ा कहना पड़ेगा विग्रह। और फिर वाक्य योजन, ये तृतीय विभक्ति है, ये द्वितीय विभक्ति है, ये चतुर्थी विभक्ति है, और फिर योजना किसके साथ किसका लिंक है। कोई भी देखिए ना, गीता जी के श्लोक आप पढ़ रहे हैं तो भाई विग्रह वाक्य योजना पदच्छेद पदार्थ के उक्ति, अगर वो क्या कहना है वो अगर न पता लगे तो उसका अर्थ का निश्चय भी आप कर नहीं सकते। इसलिए ये पांच लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए शास्त्र भाष्यकार ये टीकाकार पहले बतलाया ना कि अयम अस्मीति, ये जो श्रुति वचन है आत्मानम चेत, ये जो पुरुष उस आत्मा को अयम अस्मी इति रूप से जाने तो भाई जीवन मुक्त का आनंद वो प्राप्त करते। तो ये जो पुरुष अयम अस्मी, इतने हिस्से की पुरुष शब्द के द्वारा कितना समझना चाहिए, तो इसको समझाने के लिए कहते हैं मैं जो है ये व्याख्या के पांच लक्षण को साथ में लेकर के उस तत्व का प्रतिपादन करने वाला हूं। ठीक है, तो इसलिए पदच्छेद पदार्थ का कथन, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना कैसे, कौन वाक्य कैसे योजन होगा संयोजन, और आक्षेपस्य समाधानम, भाई उस पर कोई अगर शंका हो आक्षेप हो और उसका समाधान, तो आक्षेप और समाधान को एक कोटि में रखा, बाकी चार ये पांच जो है पंच जो है व्याख्यान के लक्षण, इसीलिए लिखते हैं आक्षेपस्य समाधानम व्याख्यानम पंच लक्षणम। ये व्याख्यान के पांच लक्षण को याद करके ग्रंथकार टीकाकार बतला रहे हैं कि इसी पद्धति से मैं वो जो पुरुष शब्द है वो जो श्रुति वचन है उस श्रुति वचन को मैं विषादयते मैं विस्तार पूर्वक बतलाने वाला हूं। इसलिए इसको याद रखना चाहिए कि भाई ये प्रथम पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना आक्षेपस्य समाधानम व्याख्यानम पंचलक्षणम। हम लोग जब पहले पहले गुरुजी जब धक्का दिए ना, कहाँ धक्का दिए, ये सब इधर बैठने के लिए कुछ नहीं, ऐसे ही बुलाए, और अचानक हमारे गुरुजी बड़ा डेंजरस होते हैं, अभी तो थोड़ा बुढ़े हो गए ना, तो पहले बहुत डर लगता था, तो ऐसे ही बुलाए कि चलो आओ, और कुछ नहीं, हम लोग सोचे चलो सेवा का मौका मिलेगा, तो अचानक देखते इतनी भरी सभा में 500-600 लोग है, अब वो खुद ही अब जो है ये 10 मिनट बोलेगा हाथ पांव मारे ऐसे कांपते थे धक्का दे करके, एक बार दो बार, फिर पहले अब दो तीन बार ऐसे एक्सीडेंट होने के बाद अब जब कभी बुलाते थे पहले उनके पास जाए क्या बोलना है पहले ही, क्योंकि मुझे पता हो ही गया कि कभी भी ये बोल सकते कि तुम 10 मिनट बोलो, और पहले इन्फॉर्म नहीं करेंगे कि तुमको इस विषय पर बोलना है, एक दो वक्ता बोल दे फिर आप नाम, तो इसीलिए वो गुरुजी पहले हमको ये श्लोक पर देखो व्याख्यान की ये पांच लक्षण है लिखो इसको लिखो, और ये तुमको इसी प्रकार इसी का तुम अगर फॉलो करते हो तुम्हारा व्याख्यान पक्का हो जाए, तो उस समय यही शब्द जो है श्लोक को उन्होंने लिखाया था पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना आक्षेपस्य समाधानम, ये पांच। अब टीकाकार क्या लिखते हैं, लिखिए इति व्याख्यान लक्षण स्य उक्तत्वात्, ये जो है व्याख्यान के लक्षण है इतना बतलाया। पुरुष इति पदस्य अर्थम अभिधातुम, ये जो पुरुष पद आया ना, ये पुरुष पद का जो अर्थ है, पदस्य अर्थ, पुरुष पद के क्या अर्थ है भाई, अभिधातुम तद उपोद्धातत्वेन सृष्टि संक्षिप्य दर्शयति। भाई मूल प्रतिपाद्य विषय श्रुति के जो अर्थ है पुरुष शब्द का विस्तार, भाई यह पुरुष अयम अस्मि आत्मा इस रूप से जाने तो फिर वो जीवन मुक्ति का जो आनंद है वो मिल उसको वो प्राप्त होता है। ये जो श्रुति वचन इसी को वो व्याख्यान करना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं, परंतु पहले जो है सृष्टि तत्व को बतलाते हैं और फिर सृष्टि तत्व को बतला करके पुरुष तत्व तक आपको ले जाने वाला है। इसलिए यहां लिखते हैं पुरुष इति पदस्य अर्थ अभिधातुम, पुरुष इस पद का अर्थ को बतलाने के लिए तद उपोद्धातत्वेन, उपोद्घातत्वेन, उसके उपोद्घात बोलते हैं किसी तत्व को समझाने के लिए, कहीं कहीं से शुरू करते हैं ना, जिसको आप लोग क्या बोला, आपके एक शब्द है प्रस्तावना, प्रस्तावना भी बोल सकते हैं। हाँ, तो ये जो हम कुछ तत्व को बतलाना चाहते उसके पहले जो भूमिका के रूप में हम बांधते हैं ना, समा बांधना बोलते हैं ना, तो ये समा, ये जो है उपोद्घात शब्द के द्वारा बतला रहे। तो ये जो पहले जो सृष्टि प्रकरण का विचार कर रहे हैं ना, ये किस लिए है, आपको ऐसा ना लगे कि भाई सृष्टि प्रकरण अभी तो बतलाया था कि श्रुति का जो अर्थ है पुरुष शब्द का वो बतलाएंगे, जीवन मुक्त का जो आनंद है वो बतलाएंगे, और आप सृष्टि तत्व में घसीट के ले जा रहे हैं, क्या नहीं, मुख्य प्रतिपाद्य विषय जो है हमारा वो है, परंतु उसको समझाने के लिए ये पुरुष को, पुरुष तत्व को समझाने के लिए ये जो जगत है, संसार है, सृष्टि है, तो भाई सृष्टि को भी समझो। सृष्टि को समझे बिना सृष्टा को, आप सृष्टा है कि सृष्टि है, वाह देखो क्या वेदांत, वाह सृष्टा है, एकदम पक्का सृष्टा है, सृष्टि है। अच्छा आप भी सृष्टि कर सकते कि नहीं, अभी नहीं करते जागृत में, अरे भगवान भगवान, तब तो बड़ा हम भी क्या बोलते हैं, हम किसी से कम नहीं ना, वो है भगवान सृष्टि करे करे, हम भी किसी से कम नहीं है। अभी बतलाने वाला है कि जीव सृष्टि क्या है और ईश्वर सृष्टि, हाँ इसलिए हम लोग भी बड़े बड़े कलाकार हैं, ऐसे एरो गैरो थोड़ी है, हम भी सृष्टि किए हैं। तो ये जो दोनों सृष्टि है, दोनों सृष्टि को बतलाएंगे और ईश्वर के सृष्टि को बतला करके ईश्वर के जो उपस्थिति है, ज्ञान है, पुरुष शब्द वाच्य, उसको बतला करके भाई सृष्टि को बतलाए बिना, सृष्टि के तत्व को बतलाए बिना सृष्टि से ऊपर आपको ले नहीं जा सकते, इतना पक्का है। आप जिसको छोड़ना चाहते हैं, मैं जिसको छोड़ना चाहता हूं, उसको भली अच्छी तरह से उठाकर देख लो, अब पता लग जाए कि इसमें न्यूनता है, इसमें दोष है, इसमें कमी है, तो फिर इसको हम मन से जो है छोड़ सकते हैं। इसीलिए मन से त्याग हो, इसीलिए मैंने सृष्टि पूरे प्रकरण को दिखा रहे, वह सृष्टि ये है, सृष्टा ये है, और सृष्टत्व को समझाने के लिए वो पुरुष तत्व का निश्चय बतलाने वाला है। इसलिए उपोद्घात शब्द को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बाद वाला श्लोक में भी उपोद्घात का व्याख्यान करते, उपोद्घात शब्द का क्या अर्थ है, तो क्या उपोद्घात किया है, मुख्य प्रतिपाद्य विषय पुरुष तत्व है, परंतु सृष्टि तत्व जो है उपोद्घात है। क्यों, क्योंकि पुरुष तत्व को समझाने के लिए भूमिका के रूप में ये सृष्टि तत्व का वर्णन कर रहे। माया भासे न जीवेशो करोति इति श्रुतत्वतः कल्पितावेव जीवेशो ताभ्याम सर्व प्रकल्पितम्। सर्वम है कि सर्व है? सर्वम, हाँ ठीक। माया भासेन जीवेशो करोतीति श्रुतत्वतः कल्पितावेव जीवेशो ताभ्यां सर्वं प्रकल्पितम्। अन्वय को देख लीजिए, सीधा सीधा अन्वय है। माया भासेन, माया आभासेन, एक साथ लिखा ना तो व्याकरण नहीं बोलना है, दीर्घ हो गया वृद्धि रेची से। माया भासेन, माया आभासेन जीव एषो, यहां पर भी संधि जीव और ईश, ईश मतलब ईश्वर। मायावासेन जीव ईशौ करोतीति श्रुतत्वतः, माया के आभास से महाराज। आभास शब्द का क्या अर्थ है? आभास बोले तो क्या समझ रहे? हाँ ये तो इंग्लिश में ठीक है, बाकी आप लोग जो है एकदम पहले बोलते, पहले ग्रास में एकदम ऐसा जवाब दो कि वो बोली नहीं, हम लोग को ऐसा कर दे रहे। ठीक है, एकदम पक्का। और कोई संस्कृत में अल्टरनेटिव कुछ है आप समझते हैं? है ना, प्रतीति तो नहीं प्रकाश भाई? हाँ हा? ना, आभास शब्द का क्या अर्थ है? प्रतिबिंब, प्रतीति नहीं। प्रतीति मतलब तो ये प्रतीति ज्ञान का विषय, आभास मतलब एक बोलना, ये पूरा ज्ञान नहीं है, एक आभासित ज्ञान, पूरा पूरा नहीं है। तो जैसे हाँ दिखता है परंतु वो उनका सत्य बोध नहीं है। तो ये कह रहे हैं मायाभासेन, माया जो है आभास के द्वारा क्या करती महाराज? माया जीव ईश्वरो, जीव और ईश्वर का निर्माण। क्या ताकत देखियो माया की महाराज, है बहुत ताकत है। हम लोग तो अब तक सोच रहे कि इससे को हम, इससे हम बाहर ही निकल नहीं पा रहे इसलिए ताकत वाली है। आप तुम्हारा इससे और ज्यादा ताकत के ईश्वर को ही बना डाले, अब कहां जाना है? तो माया आभास, इतना ख्याल। आभास शब्द का अर्थ कल्पित, ये भी एक अर्थ कर सकते, कल्पना। माया आभास के द्वारा ईश्वर और जीव का निर्माण करती है। और ये जो केवल मैं कह रहा हूं, सूत्रकार ये ग्रंथकार कह रहे नहीं, श्रुतत्वतः श्रुतियों में भी इस प्रकार का प्रमाण मिलता है, वर्णन मिलता है, वर्णन। और फिर क्या कहते हैं? जीव ईशो कल्पित एव, ये जो स्वयं ग्रंथकार ही व्याख्यान कर रहे आभास शब्द का, कल्पिताओ एव जीवेशो। इसलिए जीव और ईश्वर माया ने आभास के द्वारा निर्माण किया। और ये आभास क्या है महाराज? जीव ईशो कल्पित मात्र है भाई, कल्पना है। कल्पित जीव ईशो, और महाराज ताभ्याम, जीव और ईश्वर तो कल्पना है, और ताभ्याम सर्वम प्रकल, और माया ने बना दिया जीव और ईश्वर को कल्पना के द्वारा, और जीव और ईश्वर ने सारा बवंडर। आ रहे ना मूल कल्पित को पहचान रहे कि नहीं? हाँ, माया को रखिए ध्यान में, उन्होंने आभास के द्वारा जीव और ईश्वर को, जीव ईश्वर कल्पित है, जीव और ईश्वर ने पूरे विश्व को रच डाला। ये देखिए कितना एक मुट्ठी में आपके सृष्टि के जो मूल तत्व उसको बतला दे कि भाई ये है सृष्टि प्रक्रिया। आप कल्पित क्या है, माया क्या है, जीव कौन है, ईश्वर कौन है, इनका क्या रिलेशन है, क्यों उद्भव हुआ, ये सब बतलाने वाला। परंतु मूल जो हृदय हार्ट है वो आपको बतला दिया, माया से जीव और ईश्वर का निर्माण, और जीव और ईश्वर से सारा विश्व का सर्जन हो गया। आप देखिए टीकाकार क्या लिखते हैं, माया भासेन इति प्रतिपाद्यम अर्थम बुद्धौ संग्रह तदर्थम अर्थांतर वर्णनम उपोद्घातः। उपोद्घात शब्द पहले भी आपने सुना, अब उपोद्घात का व्याख्यान स्वयं ग्रंथकार टीकाकार कर रहे हैं। भाई उपोद्घात शब्द का क्या अर्थ है, कहते प्रतिपाद्यम अर्थम बुद्धौ संग्रह, जिसका प्रतिपादन करना चाहते हैं वक्ता, वक्तव्य विषय जो होगा, जो प्रतिपादन करना चाहते हैं उस प्रतिपाद्य विषय को उन्होंने पहले मन में निश्चय करेगा ना, इसीलिए लिखते हैं बुद्धौ संग्रह, बुद्धि में उसके बारे में बिल्कुल पक्का कर लेंगे कि क्या है, क्या हमको समझाना है। तो वो संग्रह तद अर्थम, क्या संग्रह किया, उसका जो अर्थ है वो आपने बुद्धि में स्थिर किया कि इस तत्व के बारे में इस तर्क के द्वारा इसको मुझे बताना है। पहले आपने बुद्धि में स्थिर किए, फिर अर्थांतरम वर्णनम, उसी तत्व को समझाने के लिए कहीं से वो शुरू करता है, अन्य अर्थ को बतलाना है, ईश्वर को शुरू कर रहे हैं जगत से। तो ये जो जगत है ना, ये अर्थांतरम शब्द कोटि में रखिए, तो अर्थांतरम का जो व्याख्यान शुरू करे, ये अर्थांतरम ये जो जगत का व्याख्यान करे, ये हो गया उपोद्घात, किस लिए, वो ईश्वर को समझाने के लिए। तो इसीलिए यहां देखिए पंक्ति के अर्थ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, प्रतिपाद्यम अर्थम बुद्धौ संग्रह, प्रतिपादन करने की अभिलाषा से बुद्धि में संग्रह किया। भाई पहले बुद्धि में ना हो तो फिर आप लोगों को हम बतला सकते हैं क्या, कोई भी आप की हर चीज, आप किसी भी, जैसे आप भोजन भी बना रहे, पहले आपके प्लान में हो ये ये ये ये ये, फिर आप करते हैं ना, तो प्रत्येक चीज पर जो है, प्रत्येक हमेशा जो है, हम लोग पहले बुद्धि में स्थिर करते हैं, संग्रह करें, फिर कहां से शुरू करना है, कुछ बनाना है तो भाई गैस से शुरू करो, ये हो गया उपोद्घात। ठीक है, अब ईश्वर को समझाना है तो जगत से वो शुरू करना चाहते हैं। प्रतिपाद्यम अर्थम बुद्धौ संग्रह तद अर्थम अर्थांतर वर्णनम, तद अर्थम संग्रह, और तद अर्थम को ना संग्रह के साथ अन्वय कीजिएगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तदर्थम संग्रहो बुद्धौ अर्थांतरम वर्णनम, ये जो अन्य अर्थ का प्रतिपादन प्रारंभ किया, प्रारंभ करते हैं, उस प्रतिपादन को कहते उपोद्घात। इसी को देखिए ना संबंध भी बोलते, संबंध भाष्य आदि आप लोग पढ़े होंगे, तो भाई संबंधम क्या है, पूर्व श्लोक और उत्तर श्लोक का क्या रिलेशन है संबंध। अब इसकी इसी तत्व को समझाने के लिए कुछ और भूमिका के रूप में जिसका वर्णन करते हैं, तो वो जो भूमिका का वर्णन है उसी को कहते हैं उपोद्घात। हाँ? आगे चलिए, अत्र माया शब्देन चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता सत्व रजस्तमो गुणात्मिका जगद उपादान भूता प्रकृतिर उच्यते। हाँ, माया शब्द के द्वारा क्या बतलाना चाहते हैं, प्रकृतिर उच्यते, अन्वय इतना कर लीजिए, माया शब्दे न प्रकृतिर उच्यते, माया मतलब क्या, प्रकृति। अब वो प्रकृति क्या क्या विशिष्ट है, विशेषण युक्त है, वो मध्य में रख रहे, इसलिए पंक्ति को देखिए अत्र, अत्र मतलब इस श्रुति वचन में, अत्र प्रकरणे, माया शब्देन प्रकृति रुच्यते। ठीक है, माया शब्द के द्वारा अंत में जो लिखा प्रकृति रुच्यते उसको समझना चाहिए। अब वो प्रकृति का, उस माया के क्या स्वरूप है, क्या है, वो बीच में बतला रहे। क्या है? चिदानंद माया ब्रह्म प्रतिबिंब समन्वित। महाराज, उस माया में चिदानंद रूप प्रति ब्रह्म के प्रतिबिंब से वो युक्त है, नहीं तो वो माया महाराज बिल्कुल हलचल कुछ कर नहीं पाते। अगर चिदानंद पर ब्रह्म के प्रतिबिंब उसमें ना पड़ते, इतना ध्यान। तो माया बिल्कुल महाराज जड़ जड़, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। हाँ, जब चिदानंद पर ब्रह्म के प्रतिबिंब पड़ा तो वो जो है सजग हो गए। तो इसीलिए उनके विशेषण के रूप में माया को ही प्रकृति शब्द के द्वारा बतला रहे, परंतु वो प्रकृति अथवा तो वो माया जो है क्या है? चिदानंद माया ब्रह्म प्रतिबिंब समन्वित। समन्वित मतलब संयुक्त, समन्वित मतलब उसमें माया में इस ब्रह्म का चैतन्य का प्रतिबिंब। ब्रह्म बोलिए, चैतन्य बोलिए, चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा। तो चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा केवल इतना ही नहीं, समन्विता और महाराज सत्व रजस तमो गुणात्मिका, और वो प्रकृति महाराज सत्व रजस तम ये तीन गुणों का समाहार है, संमिश्रित है। त्रिगुणात्मिका बोलते ना, तो त्रिगुणात्मिका मतलब सत्व रजस तम। तो देखिए मूल को ध्यान रखना चाहिए, सृष्टि तत्व का वर्णन चल रहा है ना, सृष्टि तत्व में मूल पहले किसका प्रतिपादन कर रहे? माया। तो माया में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा, और उस चैतन्य क्या विशिष्ट है? चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा और वो माया महाराज त्रिगुणात्मिका, सत्व रज। तो माया के प्रकृति क्या है? प्रकृति शब्द से आप लोग परिचित है, प्रकृति मतलब इंग्लिश में अगर बोले तो अमर कोश जैसे बोल प्रकाश भाई के बाद अमर कोश जैसे एक ही अर्थ है, ठीक है। हाँ, वो तो पर्याय शब्द है, इसीलिए तो यहां बोला ना माया प्रकृति रुच्यते, माया को ही प्रकृति शब्द के द्वारा बतलाया। प्रकृति मतलब क्या? जैसे बोलते आपके प्रकृति, हम लोग व्यवहार में बोलते ना, हाँ देखिए अमर राम जी बोले स्वभाव, स्वभाव ये मैं सुनना चाहिए, स्वभाव। तो स्वभाव जो है क्या है? उस माया, उस प्रकृति के स्वभाव क्या है? त्रिगुणात्मिका नेचर, जिसको आप लोगों ने बताया, लेकिन थोड़ा और नीचे से स्वभाव, स्वस्य भावस्व, मतलब वो माया को अगर आप खोलो तो क्या मिलेगा? तो क्या है वो? ये स्वभाव, ये सत्व रज तम, ये त्रिगुण जो है आपको। और इसीलिए तो महाराज हम लोग जो चटपटा खाने वाले होते हैं, बड़ा आलस्य है, बड़ा सत्व गुण में ज्ञान में बैठी, ये सब प्रकृति का ही स्वभाव को लेकर के हमारे अंदर भी उच्च नीच सत्व रज तम का विकास और प्रकाश। इसलिए समझ रहे ना प्रकृति के कितने अधीन हम लोग है। बोलते ना इसका प्रकृति जो है तो क्या है? प्रकृति का स्वभाव है गुण, त्रिगुणात्मिका शब्द बोल रहे ना, स्वभाव है इनका ये गुण विशिष्ट सत्व रजतम, इसलिए तो यहां लिखते त्रिगुणात्मिका। पूरे मतलब प्रकृति शब्द के द्वारा, माया शब्द के द्वारा जब ही आप समझे तो सत्व रजतम मिश्रित ये जो तत्व है इसको प्रकृति अथवा माया शब्द के द्वारा बतला, नहीं तो महाराज सृष्टि चल ही नहीं सकती है। हाँ, इसलिए त्रिगुणात्म, ये मैं इसलिए इसको थोड़ा सा ये कर रहा हूं, छेड़ रहा हूं कि प्रकृति को जो है आप अच्छे, एक तो जड़ प्रकृति माया जो है वो जड़ है, वो चेतन हलचल क्यों कर रही है? चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा, और महाराज हलचल करने के और एक कारण है कि वो त्रिगुण है, उसमें कभी सत्वगुण, कभी रजगुण, कभी तम गुण जो है बिल्कुल उसको हिला करके रखा। तो उनके प्रकृति में, उनके स्वभाव में महाराज ये सत्व रज तम भी है, और चैतन्यता का प्रकाश भी है। तो इसलिए देखिए पंक्ति को, माया शब्देना, माया शब्द के द्वारा चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्वित। देखिए चिदा केवल चैतन्य प्रतिबिंब बोल सकते थे, परंतु उन्होंने थोड़ा विस्तार करके रखा चिदानंदमय, ये शब्द पूरे प्लान करके रखा, ऐसा नहीं कि शब्द रख दिया। चिदानंदमय ब्रह्म, ब्रह्म के भी संज्ञा पूरा बतला रहे, ब्रह्म कौन है? सच्चिदानंद रूपाय, तो सत चित आनंद, तो चिदानंदमय है ना, ब्रह्म का भी पूरे लक्षण को यहां रख दे रहे, तो चिदानंदमय ब्रह्म, वो ब्रह्म के प्रतिबिंब से वो समन्वित अर्थात युक्त है वो माया वो प्रकृति। और हाँ, तभी तो वो जीवन मुक्ति है। मुक्ति मतलब क्या? मुक्त मतलब कोई बांधा हो तब ना मुक्त होगा। तो किसमें आप बंधे हुए, किसमें हम बंधे? तो ये त्रिगुण के विकारों से हम जो है, हाँ बस इस त्रिगुण से मुक्त हो जाए। इसीलिए तो भगवान ने भी अर्जुन को बतलाया ना, त्रिगुणातीत नस्त्रिगुण्य भवार्जुन, वाह। हाँ, गुणातीत मोक्ष की, मोक्ष ही है, गुणातीत होना ही मोक्ष है। तो ये जो निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, अर्जुन को बतला ना, तुम त्रिगुणों से निस्त्रय गुण, त्रिगुणा के पार चले जाओ। तो ये जो त्रिगुण के पार जाना मतलब प्रकृति से वो, और जब तक प्रकृति के अंदर है तो भाई प्रकृति के विकार से वो ग्रस्त है, विकारवान है, विकारी है। क्यों विकारी? क्योंकि सत्व रजतम हमेशा उनको जो है तंग करता रहेगा। आप कब तक मैं छोड़ो सत्व रजतम, फिर वो त्रिगुणातीत होकर के, इसलिए गुणातीत होना हमारा डेस्टिनी है, लक्ष्य है। परंतु गुणातीत होने के लिए गुणों को समझना चाहिए ना भाई। जैसे भगवान जी, भगवान गीताजी में बताया ना, नरकस्य त्रयम द्वारम कामक क्रोध तथा लोभ। बोले नरक तो कोई जाना नहीं चाहता, आप नरक का क्यों दरवाजा दिखा रहे? अरे स्वर्ग का दिखाओ। बोले नरक का दरवाजा इसीलिए दिखा रहे कि उधर घुसो मत, दिखाना मतलब जाओ ऐसा नहीं है। हम लोग क्या समझते दरवाजा मतलब घुसना है, ऐसा नहीं है। हमेशा हर दरवाजा घुसने के लिए नहीं होता है, दिखा देना मतलब उससे सावधान हो जाओ। तो नरक का तीन द्वार दिखा दिया, इसका मतलब भगवान ने इसे नहीं बोल रहे कि तुम तीन द्वार से चलो, दिखा दी कि भाई ये तीन दरवाजा सावधान, जाना नहीं। तो ठीक, ये त्रिगुणात्मिका जो है गुणातीत तो होना है, पर ये तीन गुण क्यों दिखा रहे? कहते ये तीन गुणों में ही तो जकड़े हो, पड़े हो, कष्ट पा रहे हो। अगर तीन गुणों को छोड़ना चाहते तो इसका जो कार्य है, स्वरूप है, फल है, इसको समझो और इससे तुम छुटकारा पा जाओ। इसीलिए त्रिगुणात्मिका, और यही महाराज जगत उपादान भूता, ये संपूर्ण जगत के मूल मैटर क्या हो गया फिर? उपादान शब्द का अर्थ, ये संपूर्ण जगत के मूल उपादान क्या हो गया? सत्व रजत तम। और ये कारण महाराज प्रकृति जो है स्थिर होकर के बैठ नहीं पाती है, और उसी प्रकृति के कारण हमारा भी चित्त बड़ा चंचल है। किसी का चित्त तमोगुण से भरा है, किसी का रज, किसी का सत्व, तो वो और इनमें और एक स्वभाव है, कभी एक बड़ा दो उसके छोटे हो गए। ये हमेशा कभी ये बड़ा, कभी ये अभिभाव प्रादुर्भाव अभिभाव, ये चलता है। कभी सत्व बढ़ा तो रजतम डोमिनेट करने, और कभी अगर रजोगुण बढ़ गया तो रजोगुण जो इन दोनों को डोमिनेट कर रहे। इसलिए कभी कभी कर्म के प्रति बहुत हम कोशिश, कर्म करो करो करो करो करो, तब समझना चाहिए रजोगुण बड़ा प्रबल है। कभी ज्ञान के प्रति जब ध्यान पूजा अर्चना ये शास्त्र चिंतन में बड़ा रस लग रही है समय, तब समझना चाहिए सत्व में अब अभी हम जो है। और कभी सब छोड़ो, क्या होगा प्रेमपुरी में कितने दिन जा रहे, चलो सो जाओ, तो फिर समझना चाहिए तमोगुण का। तो ये जो है तमोगुण का विकार, ये जो है तमोगुण जो है उनको डोमिनेट किया। तो प्रकृति जो है ना, इस पर ध्यान देना चाहिए, सत्व रज तम, और सत्व यही जगत का मूल कारण है, और यही माया शब्द के द्वारा बतलाया। परंतु इतना है, चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा इसलिए गुंजाइश है कि हम उसको, चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा ना, इसलिए जब आप त्रिगुण से पार होंगे तो कहां पहुंचेंगे? ऐसे नहीं कि शून्य में जाकर के पड़ गए, सर्वम शून्यम शून्य, चैतन्य के साथ साक्षात्कार। कितना संभावना है ना, अगर इतना न होते महाराज तो माया से मुक्त हम कैसे होते भाई। माया को छोड़ो तो माया को छोड़ दिया क्या, फिर क्या भाई, उसमें जो चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा ना वो जड़ नहीं है। तो माया को छोड़ा कि चैतन्य का साक्षात्कार आपको, तो देखो कितना अच्छा ग्रंथकार एक श्लोक में कहां से कहां तक और क्या मिथ्या है क्या सत्य है ये भी आपको बतला दिया। इसलिए उस श्लोक को ध्यान में रखिए, क्योंकि प्रत्येक प्रकरण के ना पहले जो दो तीन चार श्लोक होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पूरे अध्याय पूरे प्रकरण का सूत्रभूत श्लोक होते हैं। ये सूत्र को अगर याद रखते हैं तो फिर बाकी अध्याय जो हमारे उसी सूत्र को घटाते जाएंगे घटाते जाएंगे। तो ये सूत्र श्लोक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भाष टीकाकार भी कितना परिष्कार करके लिख दिया, माया भासे न तो माया शब्द का अर्थ इतना कर दिया, चैतन्य प्रतिबिंबित समन्विता और सत्व रजतम गुणात्मिका प्रकृति माया उच्यते, इतना हो गया। साच सत्व गुणस्य शुद्धि अविशुद्धिभ्याम द्विधा विद्यमाना क्रमेण माया च अविद्या च भवति। हाँ देखिए, एक एक शब्द को हमारे अंतकरण में थ्रो कर रहे हैं और प्रत्येक शब्द के अर्थ को भी बतला रहे, ध्यान रखना चाहिए। पहला शब्द माया बतला दिया, माया में क्या क्या है भाई, माया बोले तो किसको समझे, कहते सत्व रजतम और चित प्रतिबिंब समन्वित, एक पिंड हो गया माया, इतना आप समझिए। अब कहते हैं क्या, साच माया और प्रकृति और एक उनका नाम दे दिया, तो दोनों साच सा शब्द के द्वारा प्रकृति, सा प्रकृति स्त्रीलिंगा मायावी, तो सा प्रकृति साच सत्व गुणस्य शुद्धि अविशुद्धिभ्याम। भाई वो जो प्रकृति है वो जो माया है वो जो है सत्व गुण के शुद्धि और अशुद्धि के कारण, ठीक है। प्रत्येक गुण में शुद्धि अशुद्धि, सत्व गुण शुद्धि और अशुद्धि के कारण, शुद्धि और अशुद्धि क्यों वो बाद में बतलाएंगे। तो सत्व गुण के शुद्धि और अशुद्धि के कारण द्विधा दो भाग, वो सत्व गुण को एक बार वो पवित्र के रूप में देखा, पूर्ण प्योर के रूप में, और एक बार इम्प्योर के रूप में, मतलब दो भाग कर दिया एक गुण को। ऐसा नहीं, रजतम को बिल्कुल अभी साइड रखिए, प्रकृति जो है अपने सत्व गुण को उठाया और सत्व गुण के दो भाग करते हैं कि कुछ सत्व में एक हिस्सा जो है शुद्ध है और एक हिस्सा में कालिक है, मिलावट विशुद्धि। तो ये दो दो भाग करके क्या, शुद्धि विशुद्धिभ्याम द्विधा विद्यमाना क्रमेण, दो भाग किया और वो दो का नाम पड़ा माया च अविद्या च। कोई कंफ्यूजन नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि ये मूल तत्व है ना चैतन्य का, चैत मतलब वो जो माया तो जड़ है ना, तो वो जो पूरे सर्जक बनी है तो कोई चेतन है कि नहीं, वो चैतन्य का प्रतिबिंब। हाँ नहीं, मैं जो प्रश्न पर ये मतलब ये मूल तत्व, इसलिए मैं थोड़ा समय ले रहा हूं कि भाई माया प्रकृति दो शब्द आ गया, आप वो माया हो अथवा प्रकृति हो उनमें जो सत्व रज तम तीन गुण है, आप सत्व गुण को उठाया, सत्व गुण को उठा करके देख रहे हैं कि सत्व के एक हिस्सा में अशुद्धि है और एक हिस्सा जो है शुद्ध है, तो ये अशुद्धि अशुद्ध गुणों ने दो भाग कर दिया, तो शुद्ध अशुद्ध का भाग कर दिया, जो अशुद्ध है उसको नाम रख दिया अविद्या और अपना जो है माया के रूप में। अब तीन शब्द आया कि नहीं, माया प्रकृति अविद्या, ये हाँ ये एक एक नाम आ रहे हैं ना, सहस्र नाम नहीं बताएंगे आपको, चिंता मत कीजिए। कम से कम तीन नाम तो याद। इसलिए वेदांतियों में जब माया प्रकृति अविद्या एक अर्थ में यूज करते हैं, परंतु उसको ख्याल रखना है। इसलिए ख्याल क्या रखना है, माया अविद्या प्रकृति ये सब पर्यायवाची शब्द है, परंतु ये जो प्रकृति है, ये जो माया है और ये जो अविद्या है, इनमें दोनों में भेद है कि नहीं? बहुत बड़ा भेद बतला रहे ना। अविद्या प्रकृति जन्य है, सत्व गुण के आधार पर लेकर के शुद्धि अशुद्धि भ्याम जो बतला रहे को बतला सकते हैं। तो ये जो अशुद्धि और शुद्धि, ये दो को, सत्व गुण के शुद्ध और अशुद्ध, ये दो भाग को लेकर के महाराज माया च अविद्या च भवती। एक डायग्राम बना लीजिएगा, बहुत आसान हो जाता है ना, बहुत आसान। हाँ, सत्व गुण के शुद्धि अशुद्धि से माया, मतलब देखिए माया माया एक आ रही है और उसमें से एक विभाग और कर दिया, ये अविद्या, ठीक है ना। थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए, आज समय होगा मैं यही रख, ये पंक्ति को कल भी थोड़ा विचार करूंगा कि भाई शुद्धि अशुद्धि के कारण दो विभाग द्विधा विद्यमान, क्रमेण क्रम से माया च अविद्या च भवति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्य पूर्णस्य पूर्णमादाय। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। ब्रह्मार्पणमस्तु महादेव।